NOS-journaal. De advocaten van Desi Boutersen hebben gevraagd om de uitvoering van het vonnis tegen hem op te schorten. Er zouden veel juridische fouten zijn gemaakt in het proces tegen de Surinaamse oud-president. Die werd vorige maand tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in de decembermoorden in 1982. Het KNMI waarschuwt voor een lage gevoelstemperatuur morgenochtend in Overijssel en Gelderland en geeft daarom code geel af. Door matige vorst en koude wind daalt de gevoelstemperatuur naar min 15 graden. Dat kan volgens het KNMI leiden tot onderkoeling en koude letsel. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij alles doet wat hij kan om de situatie in de Gazastrook te verbeteren. Achter de schermen probeert hij Israël ertoe te bewegen de aanvallen te verminderen en uit het gebied te vertrekken, zei hij tijdens een toespraak in South Carolina die door pro-Palestijnse demonstranten werd verstoord. En zo'n 5000 mensen hebben zich de afgelopen dagen aangemeld voor de wedstrijd om de nieuwe stem te worden van Met het oog op morgen. De NOS kondigde donderdag aan een nieuwe stem te zoeken, omdat de 76-jarige Hans Hogendoorn ermee stopt. Mensen kunnen tot 26 januari een bijdrage insturen. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond, dat was de kerstverse jingle. En u luistert inderdaad naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Bakken met regen en een lange tijd een harde westenwind. Ideale ingrediënten voor hoogwater. Op verschillende plekken in Nederland zijn zandzakken, dijkbewaking en draaiende gemalen nodig om droge voeten te houden. Het water klotste over de kades, kelders liepen her en der vol, maar grote problemen bleven eigenlijk toch vooralsnog uit. Ons eeuwige gevecht tegen het water belandt in een nieuwe fase, want hoe blijven we ook in de toekomst bestand tegen de krachten ervan? Gaan we het water de ruimte geven of hogen we de dijk op? Dat gaan we bespreken. En dat doen we met Pieter Grimwis. Hij is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ties Rijken, waterdeskundige en onderzoeker aan de TU Delft. En Harold van Waver. Hij is voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging, oftewel LCO. En hij heeft zijn telefoon aan, want hij kan elk moment, als het misgaat, opgepiept worden. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, meneer Grimwis, ik ga even bij u beginnen. U bent Kamerlid. Klopt. Maar u heeft ooit gewerkt voor de grote commissaris, de Delta-commissaris. Klopt. Dus u zit hier eigenlijk tweeledig. Eén met uw oude werkervaringen en uw huidige. Ja. Wat heeft u daar opgestoken? Wat heeft u daar gedaan eigenlijk? Dat komt mooi samen. Ja, ik was inderdaad adviseur bij de Delta-commissaris. Die had een kleine staf. Delta-commissaris Wim Kuiken toen nog. Tegenwoordig is het Kovendaas sinds een paar weken. De derde in opvolging. De derde, inderdaad. En dat was de eerste. En dat was in de jaar van 2010, vanaf het begin, tot en met 2015. En in die eerste 5 jaar hebben we eigenlijk vooral grote beslissingen, Delta-beslissingen, zo noemden ze, voorbereid. Mijn rol was vooral financieel-economisch en politiek-bestuurlijk. Dus een kleine staf, dus je had meerdere rollen. En het financieel-economische bestond er bijvoorbeeld in. In die tijd werden ook nieuwe waterveiligheidsnormen voor ons land voorbereid. En die zijn uiteindelijk ook in 2017 uiteindelijk ook vastgesteld door de Tweede Kamer. Maar die moesten worden voorbereid. En een van de invalshoeken was bijvoorbeeld een economische analyse, hoe die norm het beste bepaald kon worden. Nou, daar ben ik bijvoorbeeld mee betrokken geweest. Ja, we hebben nagedacht over van hoe kun je nou bij heel veel onzekerheid over klimaatverandering, hoe snel gaat die zeespiegel stijgen, hoe gaat die rivierafvoer zich ontwikkelen. Ja. En als u nu kijkt naar naar de actualiteit, heeft u dan het idee dat u met verouderde plannen bezig was? Of zijn ze nog actueel? Nee, want juist die vraagstukken van de klimaat verandert en de rivierafvoer verandert, maar hoe snel gaat het en hoe speel je daarop in? Hoe ga je om met onzekerheid? Ja, in wezen is dat nog steeds hetzelfde vraagstuk. Ja. Nee, we zijn toen, denk ik, met heel veel betekenende zaken bezig geweest. En het mooie van die aanpak van dat Delta-commissaris en Delta-programma was dat er eigenlijk een structuur is geschapen waar we nu nog steeds onze voordelen van hebben. En misschien is daardoor iets te weinig aandacht voor in de politiek, maar het voordeel is wel, het gebeurt wel. En we genieten vandaag van succesvolle ingrepen uit het verleden. Punt. Harold van Waveren. De huidige situatie. Is dit een situatie van verwachtingsmanagement of gaat het over veiligheid? Nou, beide. Ja, maar ik ga u toch vragen even te kiezen. Ja, want ik wil eigenlijk natuurlijk naar het punt toe, hoe bijzonder het eigenlijk is wat we de afgelopen dagen meemaken. En dan zegt u? En dan zeg ik dat dit voor die verschillende gebeurtenissen die we hebben meegemaakt, dat ieder voor zich orde grootte eens in de 5 jaar voor kan komen. De combinatie is wel bijzonderder. Ja. En dan met name de combinatie dat we in alle landsdelen wel iets aan de hand hadden. Dus hoogwater op de rivieren, op het IJsselmeergebied. Was het dan net dat ene variant die niet in de modellen stond? Nee, dit zat wel allemaal in de modellen. Dus, en die modellen waren qua verwachtingsmanagement nog niet bij iedereen tussen de oren gekomen, geloof ik, hè? Ja, het hangt er een beetje vanaf wat je verwacht in dit geval. Ja. En daar is inderdaad natuurlijk een verschil tussen de professionals en de gemiddelde Nederlander, zullen we maar zeggen. Okay. En de gemiddelde Nederlander verwacht dat hij altijd droge voeten heeft. Nou, altijd droge voeten, net zoals altijd ervoor zorgen dat er geen brand uitbreekt. Dat is helaas een illusie. Nul risico bestaat niet. Maar dit is wel conform de verwachtingen wat we nu dus hadden meegemaakt. In ieder geval een dosis verwachtingsmanagement. Laat ik dat maar even zo concluderen voor u. Ties Rijken, al iemand die al vrij lang, dat doet u door onderzoek, dat doet u door publicaties aangeeft, we moeten anders kijken. Het is niet een gevecht met water. Misschien is het af en toe meer een vrijage. Moeten we het water de ruimte geven in plaats van de hele tijd weg te duwen? Zou u kunnen zeggen dat het in uw filosofie, in uw nadenken over het water, dat we een soort tipping point aan het bereiken zijn? Dus dat het anders denken, we kunnen niet anders dan nu anders gaan leren kijken? Oké, nou, een van mijn... Ietsje naar voren, dan horen we u goed in de microfoon. Een van mijn alter egootjes is Socrates. Dus ik schrijf dan kritisch over alle ideeën. Dus wat jij net schetst is inderdaad wel wat je heel veel hoort. Hè? We moeten anders kijken, we moeten anders denken. En dan word ik juist achterdochtig. Hè? Van waarom dan? En wat is er dan mis met de huidige manier van denken? Er zit ook in een conservatieve benadering zit ook heel veel wijsheid. Hè? Dus je hoeft niet per se te veranderen om het te veranderen of zo. Dus... Ik vind gewoon, ja, je moet gewoon goede dingen doen. Je moet gewoon slimme plannen maken. En er zou niemand tegen zijn als je het zo stelt. Ik zie zelf niet echt dat er nou per se fundamenteel iets moet veranderen. Je moet gewoon, ja, dat water stroomt gewoon van boven naar beneden. En als het ergens beneden is waar dat vervelend is, dan moet je dat weer omhoog pompen. Juist. En dat wat beneden is, letterlijk het afvoerputje. Er zitten wat plekken in Nederland die nu zodanig ingericht zijn met huizen en andere zaken. Oh ja. Ja. Waar we van misschien toch wel moeten zeggen, daar moeten we anders naar gaan kijken, toch? Je moet gewoon de hele tijd... Ik heb eigenlijk een hele simpele filosofie. Dat wordt door sommigen als ouderwets gezien. Maar een beetje de ingenieursmentaliteit van... waar zitten de problemen en wat voor soorten oplossingen zijn er? En dan gaan we gewoon samen naar alle kosten en baten van die oplossingen kijken. En dan doen we dan wel in een zo breed mogelijke analyse, zo ver mogelijk vooruitkijken. Maar je kan ook niet alles erbij betrekken. En op een gegeven moment, ja, dan moet je wat doen. En er zit altijd een soort gokje bij. Het is altijd onder onzekerheid. Maar dan moet je tegen kunnen. En dat gokje... En wat je dus wel en vooral ook niet moet doen, gaan we straks uitgebreid over hebben. Eerst gaan wij naar Politiek Den Haag. Thomas van Groningen. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. We hadden toch vandaag wat nieuws wat er naar buiten kwam. Er zijn formeel drie wetsvoorstellen ingetrokken. Ja, er is heel veel over gesproken. Hè, van kunnen die drie partijen die met Wilders nu gaan formeren, kunnen die echt op hem rekenen dat hij die plannen in de ijskast zet? En hoe kan hij dan daadwerkelijk hard maken dat hij ze echt voor altijd ermee stopt met die ideeën? En dat hij niet halverwege de rit ineens ze toch uit de ijskast trekt als het hem uitkomt? Nou ja, nu zet hij de eerste stap. Ja, je moet je afvragen hoeveel waarde dit aan moet heggen. Maar hij zegt in ieder geval drie wetsvoorstellen die Wilders in het verleden gedaan heeft, van de afgelopen jaren. Daarvan zegt hij nu tegen de voorzitter van de Tweede Kamer: schrap maar, gaan we niet meer doen. Met andere woorden, hij neemt echt duidelijk afstand van oude ideeën van de PVV aan het begin van een week waarin vanaf morgen er weer verder gepraat wordt over die formatie. Dus inderdaad, best wel een stap. Ja. Het is interessant natuurlijk, want je kan natuurlijk op je vingers natellen dat natuurlijk deze kerstvakantie natuurlijk ontzettend veel gebeld, gemaild, geappt en afgesproken is. Is dit het resultaat eigenlijk van de kerstonderhandelingen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er toch een beetje weer het los te peuteren. Er werd mij toch wel verzekerd bij die partijen. Nee, want we hadden die kerstvakantie echt nodig. Het moest echt uitgerust worden. Caroline van der Plas is naar Ierland geweest. Maar goed, ze is ook alweer even terug. En ik weet bijvoorbeeld van Omtzigt bij Nieuw Sociaal Contract dat daar ook echt gezegd is dat hij echt even een periode moest afschakelen. Het was natuurlijk best wel een heftige periode geweest voor hem. Hè. Een hele korte tijd een nieuwe politieke partij opgezet. Daarna die verkiezingscampagne, toen meteen die formatie ingezogen. Dus men wordt bezweerd dat men toch even rust genomen heeft. Maar ik hoorde dan Omtzigt vanmorgen weer bij de collega's zeggen dat hij echt de afgelopen dagen wel goed nagedacht heeft over wat hij morgen meeneemt naar de Zwaluwenberg. Hè. Dat is waar ze dat landgoed waar ze morgen gaan praten. Dus of er echt al... Er wordt altijd gebeld. Je kan mij niet wijsmaken dat het niet gebeurt, maar ik weet het ook niet zeker. Is het interessant is natuurlijk dat je zegt, oké, deze drie wetten, die had hij eigenlijk dus aangekondigd dat ze naar de richting de Kamer zouden gaan. Die worden dus nu teruggetrokken. Maar de vraag is even, kijkend naar het verkiezingsprogramma van de PVV, staan er niet eigenlijk nog andere dingen in waarvan je eigenlijk logischerwijs ook had verwacht dat ze teruggetrokken zouden worden? Met andere woorden, is op dit moment zijn verkiezingsprogramma rechtsstatelijk door een beugeltje te trekken? Kijk, dit zijn natuurlijk drie wetsvoorstellen die daadwerkelijk zijn ingediend. Die zeg maar nog op de lijst stonden om eventueel ooit eens behandeld te worden door de Tweede Kamer. Daar haalt hij deze vanaf. Daar staat nu, voor zover ik over kan overzien, staan daar nu geen hele gekke dingen meer nog in de wachtrij, zullen we maar zeggen. Wat er in zijn verkiezingsprogramma staat, ja, dat is een ander verhaal. Hij heeft natuurlijk van een deel al wel gezegd, daar willen we veel van in de ijskast zetten. Daar willen we veel ruimte in maken als PVV. Hoe dat er concreet uitziet. En wat ze daarover op papier gaan zetten in die gesprekken over de rechtsstatelijkheid, ja, dat weten wij nu nog niet. Dat moet echt even daar de komende weken achter de schermen ons nog duidelijk worden. Want er zijn inderdaad echt nog wel wat meer. Ja. En dit gaat bijvoorbeeld inderdaad over de islam, gaat dit nu. Dit gaat over hoe je terroristen aanpakt. Dat zijn dingen die door de Raad van State ook als volstrekt ongrondwettelijk zijn betiteld. Het gaat ook over dubbele paspoorten. Maar hij heeft natuurlijk nog wel meer standpunten. Iets anders bijvoorbeeld is de steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. We weten niet wat Wilders daar nu precies mee wil en mee gaat doen. Ja, dat zal de komende weken denk ik echt op de Zwaluwberg moeten blijken tussen die vier partijen. Wat hij daarvan overeind laat staan en wat hij daarvan in de prullenbak wil gooien. Een heel belangrijk punt is natuurlijk wat de achterbannen van deze vooral drie partijen vinden en voelen bij het mogelijk samengaan met de PVV. Nou, bij de VVD zien we een grote meerderheid zich aftekenen. In ieder geval bij de kiezers dat ze wel vinden dat ze vol met de PVV moeten meegaan. De NSC is dat verdeeld. Bij de BBB willen ze het allemaal wel. Betekent dat eigenlijk, wat morgen gaan ze dat landgoed gaan ze binnen met hun secundanten, dat eigenlijk een soort fait accompli dat al deze formerende partijen wel voelen, wij moeten hoe dan ook iets met elkaar regelen? Ja, zeker. En dat voelt Wilders natuurlijk ook. En doordat hij nu vandaag dit briefje heeft gestuurd, kan hij altijd zeggen, als het mislukt, ik heb mijn deel gedaan. En jullie hebben niet geluisterd naar jullie achterban. Dus hij legt zijn kaarten heel slim op tafel. Zo kan je het zeggen, onderhandelingstechnisch, Wilders. Maar inderdaad, de VVD heeft een achterban die wil. Nieuw sociaal contract voor een deel ook. En BBB, nou goed, die willen zelf ook. Maar die. Dus inderdaad, daar zit wat druk op de ketel. Maar wat best interessant is bij nieuw sociaal contract, ja, al die pijlers, die peilen dan mensen die bij de verkiezingen hebben aangegeven dat ze op nieuw sociaal contract hebben gestemd. Maar bij nieuw sociaal contract spelen ook de leden nog een rol. En dat is heel moeilijk te peilen. We hebben geen idee wat daar nou precies de stand van zaken is. We kunnen het misschien een beetje in onze onderbuik aanvoelen. Wellicht dat die ook wel hetzelfde als denken als de kiezers. Maar is dat ook zo? Want als hij daadwerkelijk straks uit de leden stapt, krijgt om zich dan een groep papiertjes omhoog, ja, of rode papiertjes omhoog voor samenwerken, ja, met het PVV. Dat weten we eigenlijk niet. Dus dat is wel best ingewikkeld, hoor. Nou, en bovendien vraag ik me af of binnen zijn fractie iedereen erop zit te wachten. Maar goed, dat zal ook de komende tijd moeten blijken. Dan nog even over dat landgoed Zwaluwberg. Een landgoed waar al meerdere formaties hebben plaatsvonden. Ik zie het een papiertje staan hier. 2007, 2017 en 2022. Wat ik even wil weten, is een beetje een gekke vraag, maar dat doet iets met de groepsdynamiek. Gaan ze daar ook allemaal logeren? Verblijven ze daar echt 24 uur per dag? Ik begreep dat is in het verleden wel eens gebeurd, maar dat ze dat nu niet gaan doen. Dus dat er nu gewoon naar huis gereisd zal worden. Kan misschien ook met de veiligheid van Wilders te maken hebben. Gok ik zomaar. Is even een speculatief voor wat ik nu zeg. Maar gaat men, voor zover ik weet, blijft men daar niet, of niet iedereen daar slapen. Maar het kan wel. In het verleden gebeurt het ook wel eens. Ja, doet dat iets met de groepsdynamiek? Of je nou naar huis rijdt of niet? Ja, ik weet dat niet. Ik zeg, ik heb nooit geformeerd en van een formatietafel gezeten. Maar ik kan me voorstellen dat vroeger op schoolkamp, ja, dan kwam je toch dichter tot elkaar, hè, als je dan s'avonds bent. Maar hoe dat hier werkt met volwassenen die aan het formeren zijn, ik heb geen idee. Thomas, heel even. Ik heb hier Pieter Gimmes in de studio zitten, die overigens over water komt praten. Dat is een politiek onderwerp. Die blijft slapen? Nou, hij blijft niet slapen, maar hij blijft wel het uur blijft hier bij ons zitten. Oh. Meneer Gimmes, u heeft nooit echt aan die formatie gezegd, maar u bent er wel heel dichtbij geweest. Want u zat aan een zogenaamde zijtafel, hè, waar je dan eigenlijk onderhandelt. En als jullie tot iets komen, wordt het naar de hoofdtafel gebracht. Klopt. Waar kijkt u nou als het puur om het proces gaat? Waar gaat u met extra ogen naar kijken de komende dagen? Want morgenochtend gaan ze dat landgoed op. Ja, ik ben er inderdaad alleen maar af en toe langs geweest als wij klaar waren eigenlijk met onze onderhandelingen, bijvoorbeeld over klimaat en energie. En samen met collega's Bontebal en Silvio Erkens van de CDA en VVD gingen we daarheen en kwamen met ons water naar de dokter. en overigens, dat onderhandelingsresultaat is bijna linea recta in een coalitieakkoord geland. Dus dat zo'n structuur, hè, met zijtafels kan helpen om vaart te maken. Want toen hebben we eigenlijk, het heeft heel lang geduurd voordat we gingen onderhandelen. Maar vanaf het moment dat we gingen onderhandelen, half oktober, is het vrij snel gegaan toen in 2021. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar, want het duurde het hele proces verschrikkelijk lang natuurlijk. Maar de onderhandeling ging vrij snel en dat kan met behulp van zijtafels. Dus dat is wel interessant. Hoe gaan ze dat doen? Houden ze het helemaal bij zichzelf? Of gaan ze op gegeven moment, als ze op een gegeven moment echt de klap erop geven van ja, we gaan met elkaar verder. En we hebben een soort van afspraak over wat voor soort kabinet het moet worden. Want of het een gewoon meerderheidskabinet wordt of iets anders, ja, dat moeten we nog zien. Dat kan betekenis hebben. Dus als u zegt eigenlijk, zodra de zijtafels in actie komen, dan wordt er versneld. Dan wordt er versneld en dan wordt het serieus. Het kan ook zijn dat ze niet voor zo'n structuur kiezen. Dan vind ik het wel heel interessant sowieso. Hoe gaan ze met financiën om? Want heel veel aandacht gaat uit naar nu naar de grondwet en rechtsstaat en dat soort aspecten. En welke wetten Geert Wilders wel of niet intrekt. Uiteindelijk zijn de verschillen ook mega groot op het gebied van financiën. Zeker. En de financiële krapte of ruimte is niet zo heel groot. Dus hoe gaan ze daar met elkaar over onderhandelen? En wie gaan daar vooral onderhandelen? Dat is wel interessant. Thomas, ik ga je ook sterkte wensen. Betekent dat voor jou dat jouw werk eruit ziet dat jij nu in plaats van voor een deur de komende weken voor een hek aan het posten bent en dan allemaal nikszeggende quotes mag ontvangen? Ja, jij begon deze uitzending met de weersverwachting. dus ja, ik heb een dikke winterjas, een skijas. En dan gaan we naar buiten. Maar staan wachten tot ze naar buiten komen. En dat teksten als goede gesprekken, later meer. Ik dank je ontzettend. Thomas van Groningen, dank je wel. Ja, wij gaan het hebben, en dat hebben we het al een beetje, over water. De laatste paar dagen, ik zeg het maar even, mijn eigen woorden, toch een beetje opgeschrikt. Mensen met zandzakken, rivieren die over de oevers klotsten. En ineens was toch het gevoel, hè, maar zo bijzonder was het toch niet? Ja, de wind stond aan een bepaalde hoek. Ja, de rivieren stonden wat hoog. Ja, de zee stond wat hoog. Kortom, het was een soort bijeenkomst van verschillende zaken die toch ineens maakte een ongemakkelijk gevoel. Hoe staat het met onze strijd tegen het water? En we hadden niet echt het gevoel dat we voor stonden. Maar de vraag is eigenlijk, was het wel zo bijzonder? En wat kunnen we eigenlijk de komende tijd verwachten? En de komende tijd is niet alleen de komende jaren, maar denk ook eens even over 20, 30, misschien wel 50 jaar de tijd in. En we hebben drie mensen in de studio. Eentje heeft u net al even gehoord, die daar alles van weten, daar dagelijks mee bezig zijn. Te weten Pieter Grimwis, het Kamerlid van de ChristenUnie, wat u dus net even hoorde al. Ties Rijken, waterdeskundige en onderzoeker aan de TU Delft. En Harold van Waver, hij is voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging, oftewel LCO. Meneer Van Waver, laat ik bij u beginnen eigenlijk. Was het wel zo bijzonder wat we de afgelopen dagen gezien hebben? Ja, als je het puur op statistiek bekijkt, dan waren eigenlijk die gebeurtenissen die we zagen over het algemeen gebeurtenissen die eens in de 5 jaar voorkomen. Bijvoorbeeld die hoge rivierafvoeren, bijvoorbeeld dat hoog IJsselmeerpeil, maar ook dat bijvoorbeeld in december bij de storm Pia alle stormvloedkeringen tegelijkertijd dicht moesten. Hè. Dat was ook wel een moment wat de media gehaald heeft, wat iedereen waarschijnlijk wel bijstaat. Dus aan de ene kant die gebeurtenissen ieder voor zich eens in de 5 jaar, maar juist die combinatie, dat is wel bijzonder, want het was echt in het hele land dat het overal nat was en dat overal wel iets aan de hand was. En de waterbeheerders, waterschappen Rijkswaterstaat, die hebben dan ook echt 24-7, 2 maanden lang gewerkt. Ja, dus iets waar 20% op kans was, gebeurde nu eigenlijk allemaal in één keer. Ja, 20% statistiek, dat is altijd een beetje dubieus. Hè? Ze zeggen ja, dat zijn de modellen waar jullie mee werken. Dus. Je hebt leugens, grote leugens en statistiek, zeggen ze dan. Hè? Dus wat iets eens in de 5 jaar voor kan komen, dat kan statistisch ook volgende week bij wijze van spreken nog een keer voorkomen. Ja. Maar wij hebben gewoon modellen en die zijn niet alleen statistisch, maar zijn ook echt fysische modellen. Daar kunnen we echt het water mee doorrekenen. Waterstanden, hoeveelheden water. En op basis daarvan kunnen wij dan bekijken wat er op ons afkomt en welke maatregelen er genomen moeten worden. Ties, Rijken, wat vond u bijzonder de afgelopen dagen? Nou, zeker wel dat de stormvloedkeringen natuurlijk dicht gingen in Rotterdam. Dat is 1 keer eerder gebeurd, hè? En verder het Markermeer. Dat had zelfs een kleinere kans dan die 1 op 5. Dus in de sfeer van 1 op 100. En dat komt dus, je hebt de Utrechtse Heuvelrug en dan heb je de Veluwe en daar valt een hoop water. En dat loopt allemaal naar het riviertje de Eem. En komt dat ook eens in het nieuws, hè? De Eem. En dat loopt allemaal in het Markermeer, plus nog allemaal andere wateren die daarop uitmalen. En daar is het echt, 70 centimeter geloof ik. En dat is echt dat wordt dan eens in de 100 jaar genoemd. Goed. Statistisch gezien is het dus in die zin bijzonder dat het allemaal in één momentum of in één set paar dagen valt. Maar hoe het werd beleefd klonk als volgt. Vanmorgen zijn mensen van Defensie weer begonnen met het herstel van de doorgebroken dam bij Maastricht. De hele dag vlogen ze af en aan in de Maastrichtse wijk Bossoveld. 2 grote transporthelikopters van het leger. De Chinooks dropten iedere keer duizenden kilo's stenen om een kapotte dam te repareren. In grote delen van ons land houdt men angstvallig de waterstand in de gaten. Straten stonden al blank, een dijk in Maastricht bezweek afgelopen dagen en er is nog meer water op komst. Met het water stijgt ook de spanning in dorpen en steden aan het water. Wat ons heel erg verbaasde was, normaal gesproken in de winter, dan gaat dat naar water naar Winterpeil. Dus dan zakt het zeg maar zo'n 25 centimeter, is dat geloof ik. En dit jaar is dat helemaal niet gebeurd. Nu zagen we het gaandeweg steeds hoger worden. Het staat nu echt abnormaal hoog. Ja, heb je het ooit eerder zo gezien? Nee, echt niet. Hoe lang is het geleden dat het zo hoog kwam? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Het gebeurt wel eens. Het is heel natuurlijk dat dat in de winter gebeurt, maar het is nu wel uitzonderlijk veel. Meneer Van Waveren, alle huizen die ondergelopen kelders hadden en met zandzakken hebben lopen slepen, stonden die wellicht aan de verkeerde kant van de dijk? Nou, veel daarvan liggen inderdaad in buitendijksgebied, noemen we dat bijna dan. Allemaal? Dus buitendijksgebied. En iets specifieker, bijna allemaal? Ja, ik denk het wel. Ja. En daarnaast ook wel gebieden waar helemaal geen dijken zijn. Dus dat zijn dus gewoon gebieden die niet beschermd worden door dijken. Met name in het oosten van het land hebben we bijvoorbeeld beken. En daar zijn geen dijken langs. Maar wat is dan het punt? Want als ik het zit te bekijken, denk ik, ja, er zijn heel veel mensen die schrikken zich een hoedje. Die hadden het niet verwacht. Voelen zich overvallen, et cetera. Hebben die mensen dan die aan de verkeerde kant van de dijk, weet, bij de aankoop of bij de bouw van een huis niet nagedacht over het feit dat ze aan de verkeerde kant van de dijk wonen en dus het risico hebben genomen dat dit gebeurt? Nou, voor een deel is dat zeker het geval. Maar er zijn ook wel bewoners, en die zijn ook in het nieuws geweest, die zeiden van ja, dit vinden we misschien zelfs wel leuk. Daarom zijn we hier gaan wonen. Ik weet niet waar u dat gezien heeft. Heb ik er weinig van tegengekomen. Er is een eilandje in de IJssel. In de buurt van Olst. Waar normaal gesproken gewoon een weg naartoe loopt. Hè, door de uitwaarden heen. En daar moest nu apart een veerpontje voor varen, zeg maar. Ja. En ook die mensen langs die kades. Er waren er echt een flink aantal van. Die zeiden ja, we weten dat het regelmatig kan gebeuren. Daarnaast was er ook best een grote groep die erdoor overvallen is. En om een voorbeeld te noemen bij Hoorn, was wel bekend. Hè? Daar, Noord-Holland? Noord-Holland, precies. Daar zijn ook een aantal woningen bedreigd door het water. De burgemeester daarvan die werd geïnterviewd in Nieuwsuur. En die vertelde dat in de koopcontracten van 25 jaar geleden zijn die huizen, dat daar gewoon staat, en daar moesten mensen voor tekenen, dat dit buitendijks gebied is. En dat het dus ook een groter risico is op natte voeten, zeg maar. En mensen, ja, die tekenen dat waarschijnlijk blindelings, want die willen gewoon mooi wonen. En dat snap ik ook, hè. En je woont er ook fantastisch, hè, voor de duidelijkheid. Alleen je hebt wel als nadeel dat je een groter risico hebt op natte voeten. Om hoeveel huizen gaat het in Nederland die gewoon buiten dijks wonen, waar gewoon dit risico erin zit? Nou, met name in de omgeving van Rotterdam staan er alleen al heel veel. Maar wat is heel veel? En dan heb je het over in totaal de hele Rijnmond 100.000 mensen die buiten dijks wonen. Dus 100.000 mensen alleen al in dat gebied, ja, die eigenlijk de boodschap of al tot zich hebben genomen, of wel de afgelopen dagen dan alsnog tot zich hebben genomen. Wij wonen op een plek waar het nadeel zit dat ons huis gewoon kan onderlopen. Waarbij, en daarvoor moeten we niet bij de overheid zijn om daarover te zeuren. Waarbij in Rotterdam het voordeel nog wel is dat ze vaak in hele grote hoge woontoren zitten van 100 meter of hoger. Okay. En wat daar dan gebeurt in de praktijk is dat de kade onderloopt. Dat ze een waarschuwing van de gemeente krijgen dat ze hun auto even weg moeten zetten. Dat dan dat hogere water komt. Meestal vanuit zee in dat geval. Hè. Dat gaat over de nieuwe waterweg naar binnen zolang de stroomverkering nog niet dicht is, zeg maar. Ja, en als het water zich dan weer terugtrekt, dan kunnen ze gewoon weer verder met hun leven, ja, zeg maar. Ik zei bij de introductie even een beetje half grappig, maar het is serieus. U vroeg, kan ik mijn telefoon aanlaten? Want ik kan opgepiept worden. Ja. Wat is de hoogste risico waar u nu voor opgepiept kan worden op dit moment? Nou, als je kijkt naar de risico's die er nu nog zijn, dan is de situatie waar we nu nog de meeste aandacht voor hebben, is de situatie rond het Markermeer. En dan met name aan de Noord-Hollandse kant van het Markermeer, want dat peil staat hoog. Daarnaast hebben we noordoostenwind, dus die komt vanuit de richting Friesland, die blaast over het Markermeer heen en die stuwt dat water op richting, ja, bijvoorbeeld Hoorn, Edam, Volendam, Durgerdam, Marken ook, hè, het eiland. Dus daar krijg je hogere waterstanden. En daar hebben we bijvoorbeeld ook op het eiland Mark als voorbeeld, daar loopt van dijkwacht. Om in de gaten te houden, ja, of het goed gaat met, nou, die dijken daar. Volgens mij hebben we op de piek windkracht 9 gehad. Maar stelt u nou eens even voor een theorie voor dat het windkracht 11 geweest was. Wat was er daar gebeurd? Nou, op het IJsselmeer hebben we geen windkracht 11 gehad. Zeker niet, niet het was uit het lager, oosten. Maar even in, ja, theorie, dus dat die wel hoger was. Ja, nee, maar daar hebben we ook weer, hè, daar hebben we juist die modellen voor. Dus daar hebben we, daar kunnen we elke dijk in Nederland rekenen we, ja, maar door. Maar model houdt geen water tegen. Wat gebeurt er dan bij 11? Bij 11 hangt er helemaal vanaf. Op het IJsselmeer dan even als voorbeeld. Hè? Ja. Bij het IJsselmeer hangt het met name af wat is precies het peil op dat moment. Normaal gesproken is dat in deze tijd van het jaar min 30, min 25. Maar dat kan dus ook hoger staan, hè, hebben we gemerkt. Dus dat is één factor, het peil. Twee is de windrichting. Dus oostenwind is voor Noord-Holland heel vervelend, maar voor Flevoland bijvoorbeeld is dat juist een prettige richting, want dan blaast het van de dijken in Flevoland af. En uiteindelijk ook de windkracht. Dus die combinatie, die is belangrijk. En dan hangt het er een beetje vanaf waar je precies zit. Wat dan maatgevend is, noemen we dat dan. Dus wij ontwerpen die dijken op maatgevende omstandigheden. En dat kan ook windkracht 11 zijn inderdaad. Maar soms, dus in dit geval, die windkracht 5, 6 met een heel hoog weerpeil, dat is misschien wel gevaarlijker dan windkracht 9 of 10 bij een laag meerpeil. Ik hoor hier nog steeds niemand over dijkverhoging hier praten in de studio. Is dat logisch, meneer Gimwis? Op zich wel. Want ja, nu ging het in eerste instantie over buitendijks wonen. Ja, dan heb je dan de dijkverhoging helpt je dan niks buitendijks. Kijk, op zich is het bekend in Nederland dat gewoon buitendijks wonen. Dat is in die zin voor eigen risico. Vaak is dat natuurlijk wel zo vormgegeven dat het veilig kan. Een nadeel is, en dat blijkt ook uit het verhaal van Harald van Waveren, is van de eerste generatie tekent dat nog. Misschien met enig besef, misschien blindelings. Maar de volgende generatie die zo'n huis koopt, of de derde generatie, want na 25 jaar gemiddeld na 7 jaar wordt een huis verlaten en weer is dat vergeten. Om hoeveel mensen gaat het in Nederland? We hebben het net over Rotterdam, 100.000. Ja, doe dat maar een keer 2. Doe maar een keer 2. 300.000. Ja. Dat is toch een gigantisch aanval. Het is toch wel aardig wat. Nou ja, het is wat we hier ook al constateren. Van het heeft voordelen en het heeft nadelen. En hoeveel mensen het echt niet weten, dat zouden we eens een keer moeten enquêteren. Maar volgens mij weten de meeste mensen weten het toch wel. Hoor. Maar dat moeten we eens uitzoeken. Maar ik heb een vraagje aan Harold. Dus, mag ik je vragen om die vraag in de mondzak te houden? En die naar het nieuws. Ja. Wat gaan we doen? We gaan naar het nieuws en de reclame vandaar. De maar spanning, wat is de vraag? Lanceer hem nu maar. De vraag is dat. Kijk, dat Markermeer, daar rinkelde best wel wat alarmbellen. En tussen het Markermeer en IJmuiden zit een sluis. En volgens mij had er meer met die sluis van het Markermeer afgehaald kunnen worden. Dus mijn vraag is, waarom is dat niet gebeurd? En het antwoord erop krijgt direct na het nieuws de reclame. Te gast zijn Pieter Gimwis, Kamerlid voor de ChristenUnie. Je hoort net Ties Rijken, waterdeskundige en onderzoek aan de TU Delft. En het antwoord zo direct komt van Harald van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging, LCO. Tot zometeen. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten. Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zijn gewoon als fotograaf van Jelit is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation. Dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties.

Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNO Haagse Lobby. Het radioprogramma wordt spelende knikkers in Politiek Den Haag. Het is een politiek onderwerp, hoewel er eigenlijk natuurlijk wel politiek eensgezindheid over is. Want wie zit er op natte voeten te wachten? Kortom, ons eeuwige gevecht met het water. De afgelopen dagen bracht ons tot de vraag, wat moeten we doen in ons gevecht met het water? Moeten we de dijken ophogen of moeten we het water wat meer de ruimte geven? Of iets van een nuance daar ergens tussenin? We bespreken dat met Ties Rijken, waterdeskundige en onderzoeker aan de TU Delft, Pieter Grimmis, ChristenUnie-Kamerlid en Harold van Waveren. Hij is eigenlijk de specialist als het gaat om waterveiligheid gaat bij Rijkswaterstaat. Zo mag ik het wel samenvatten. We gaan direct ook nog praten met Rogier van der Zanden. Hij is de voorzitter van de Unie van Waterschap en is zelf ook dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap Rijnland. Maar vlak voor het nieuws en de reclame waren we, Ties Rijken, waren we bij jou eigenlijk. Want je had een vraag voor de man die naast je zit. Herhaal de vraag even kort en beknopt. Ja. Ja, het is een beetje technisch, dus ik zal nog wel heel even wat moeten toelichten. Kijk, dat Markermeer, daar hadden we het net over. Daar zijn de waterstanden, die stegen daar op een gegeven moment elke week met 10 centimeter. En je moet voorstellen, er zijn 30 jachthaventjes en buitendijkse woningunits ook wel daar. En elke keer raken er dus meer, komen er toch wel die natte voeten waar we het net over hadden. En dan wordt er natuurlijk gezegd, ja, er is niks aan te doen, want het IJsselmeer, dat ligt ernaast en daar watert het op af. En dat stijgt mee. Maar aan de andere kant liggen de zogenaamde Oranje Sluizen. En dan krijg je het Noordzeekanaal richting IJmuiden, hè, waar Amsterdam aan ligt. En aan het eind daarvan heb je een megagroot gemaal. En dat heeft gemiddeld ongeveer op 20-25% van de capaciteit gedraaid. Dus mijn vraag is, en ik weet het antwoord natuurlijk al, hoe komt het dat er niet bij Rijkswaterstaat iemand is die zegt van, jongens, we gaan nu alles op alles zetten om die oranje sluizen zo open mogelijk te zetten en dat gemaal naar 50-80% te gaan zetten om die natte voeten aan de randen van het Markermeer tegen te gaan. Meneer Van Waveren. En het antwoord natuurlijk, ja, dat is onze beheerstaak. Nee, niet het antwoord erbij geven. Ja, okay. Dat wil ik van meneer Van Waveren horen. Ja, nee, goede vraag, dankjewel. Eigenlijk is het belangrijkste dat het technisch niet kan. Nee, dat geloof ik niet. En dat heeft ermee te maken. Twee dingen. Eén, dat gemaal dat kan af en toe niet pompen, omdat dat dan gewoon de buitenwaterstanden en de binnenwaterstanden met elkaar goed moeten. Dat is heel technisch, ga ik dus verder niet uitleggen. Maar dat gebeurt gewoon af en toe, dat het gemaal niet ingezet kan worden. En het tweede is dat de marges op het Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal, met name dat Noordzeekanaal waar het water dan naartoe pompt, dat is maar 10 centimeter. Dus normaal moet dat water, dat heet dan streefpeil bij ons, moet op min 40 centimeter ten opzichte van NAP staan. En het alarmpeil is min 30. En alarmpeil betekent dat er dus een risico komt op wateroverlast. En wateroverlast niet zomaar in een jachthaventje of zo. Dat is een gebied wat daarop afwatert op het Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal, van Tiel via Utrecht naar Amsterdam naar IJmuiden. En alles ertussenin. En dat staat ook weer in open verbinding allemaal met dat water. En dat is gewoon de reden dat we op dat moment niet die kant op konden. Sterker nog, het pijl op dat Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal werd zo hoog dat we het gemaal Zeeburg in moesten zetten om dat water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal en het IJ naar het Markermeer te pompen. En dat Markermeer heeft gewoon heel veel meer opslagcapaciteit, dus 800 vierkante kilometer, dan dat hele smalle kleine Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal. Ties Rijken, het is niet helemaal het antwoord wat u had verwacht. Helemaal niet zelfs. Nou ja, goed, kijk, dan moet je er heel technisch op ingaan. Maar volgens mij, hoe het werkt, is dat er zijn gewoon beheerprotocollen, zoals dat heet. En die zijn gewoon veel belangrijker dan. Je kan gewoon niet van die beheerprotocollen afwijken. Ja, en dat zit er volgens mij wel. Dat zit er volgens mij achter. Nee, dat is echt niet waar. Nee, hebben we voor normale omstandigheden hebben we beheerprotocollen. Maar juist in dit soort omstandigheden, en daarom hebben we ook zo'n landelijke coördinatiecommissie over stromingsdreigingen. Dat gaat over het coördineren tussen al die verschillende watersystemen en tussen al die beheerprotocollen. Ja, en maar waarom dus heeft het gemaal dan niet gewoon op 80% gedraaid? Hij heeft gewoon altijd op waar dat kan, hè, op maximale capaciteit gedraaid. En dat is 25%. Ja, nee, dat wisselt heel sterk. En dan heb je het over een hele lange periode. Hè, maar is het, ik zeg het nogmaals, dat is niet gehinderd door heel veel deskundigen op dit gebied. Is het niet een beetje verontrustend dat zo'n gemaal, dat als het nodig is, maar op 25% kan draaien? Ik begrijp dat u het nu niet nodig vond, maar het feit dat zijn maximum op dat moment verontrust me wat. Nee, dit is een gemiddelde. Hè? Dus het ene moment staat hij gewoon vol aan, en het andere moment een stuk minder. En het ene moment moet hij gewoon wel pompen, en het andere moment hoeft hij niet te pompen. Daarnaast hebben we daar ook nog, naast dat gemaal, dat heet dan een spui. Daar kan het water gewoon vrij wegstromen als de zeewaterstand bij eb lager staat dan het pijl van het Noordzeekanaal. Ja, dat kan allemaal. Misschien moeten we dat gewoon eens uitzoeken zonder dat het meteen een soort van nare beschuldiging beschuldiging wordt van het deugt allemaal niet. Gewoon dat we daar gewoon eens even heel rustig naar kijken met elkaar. Ik ga eens iemand erbij halen. Dat is niemand, niet de minste. Oftewel namelijk Rogier van der Zanden. Hij is de voorzitter van de Unie van Waterschappen. Zou maar zeggen, de branchevereniging van alle waterschappen. En daarnaast is hij ook nog zelf dijkgraaf. En dat is hij van het Hoogheemraadschap Rijnland. Meneer van der Zanden, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Ja, het voordeel van leuk zo'n te zijn. Ja, het voordeel van zo'n spannende bijeenkomst van verschillende calamiteiten, zeg maar even, hoogwater, sterke wind, is dat je dan ook wel een beetje getest wordt met z'n allen. Dat je een beetje kan zien wat in onze hele verdediging van het water en onze hele manier van ons watermanagement, waar het goed en waar het slecht gaat. Laat ik beginnen even bij het goede. Waarvan zegt u nou, dat hebben we toch onder deze omstandigheden eens goed kunnen zien, dat ging toch wel boven verwachting goed? Ik vind overal dat we het heel goed hebben gedaan. En alle nuances die je kunt hebben, en kun je al niet het Amsterdam Rijnkanaal of Noordzeekanaal gebruiken. We hebben er heel Nederland heen met onverwachte met de combinatie van heel veel water uit de rivier, hoop regenwater. Het systeem staat helemaal chockvol. We hebben dat heel netjes gedaan. En zeker in alle eerlijkheid bij. Het meest knappe is dat we hebben kunnen leunen op de verstandige besluiten van 20, 25 jaar geleden. Want die ruimte voor de rivier, wat zo 20, 25 jaar geleden toen is besloten en uitgevoerd, heeft ons vandaag de dag deze winter enorm veel geholpen. Ons hadden veel grotere problemen gehad. Ja. Want de waterstanden kunnen nog wel hoger. Het kan nog wel wat spannender worden. Maar we zijn er goed doorheen gezeld. De veiligheid is eigenlijk geen moment in gevaar geweest. Maar was het af en toe toch randje, kantje? Kijk, aan de andere kant kun je zeggen, ja, het waren wel heftige omstandigheden. Nou, ja, zegt u maar. Ja, maar de veiligheid, de allerbelangrijkste, is eigenlijk nauwelijks niet in gevaar geweest. Overlast is er wel geweest. Ja. Maar overlast kunnen we nooit 100% voorkomen. En je kunt het misschien verplaatsen dat de ene wel last heeft en de ander niet. Maar dat is eigenlijk een beetje waar we mee kunnen schuiven. Maar de veiligheid is niet in gevaar geweest. Dat vind ik echt een klasse van alle watermensen, hè, van en Rijkswaterstaat en de waterschappen. Okay, je kan best zeggen, ja, het was een beetje bijzondere omstandigheden. Het waren pittige weeromstandigheden. Maar ja, als we een beetje de toekomst in kijken, kunnen we rekening houden met nog wel wat forsere situaties. Dus nou, met nog meer wind en nog langere aandurende regen. Dus als ik toch naar die beelden kijk, zie je toch vaak van die waterpijlen die zo heel dicht tegen de rand van een kade aan. Daar krijg ik wel een verontrustend gevoel bij. U dus blijkbaar helemaal niet. Nou, waar we weten, ik hoorde het ook over buitendijkciveel, daar weet je dat er water kan komen. Daar wordt rekening mee gehouden. Het gaat erom, ben je veilig achter de dijk? Je veiligheid zit in elkaar. Overigens kan ook achter de dijk kan er sprake zijn van wateroverlast. Hè? En over een half jaar kunnen we weer last hebben van heel veel droogte. Het is zo'n mooi systeem, ook een complex systeem, dat watersysteem, dat we, omdat die extremen groter worden als gevolg van de klimaatverandering, we nu anders moeten gaan denken. En ik zei het al, wij moeten blij zijn met een verstandig besluit van 20, 25 jaar geleden. Als wij nou nu ook weer verstandige besluiten nemen, kunnen we over 25 of 50 jaar weer trots terugkijken op onze besluiten van nu. En dat betekent dat we meer rekening moeten gaan houden met extreem. Ja, en wat vindt u een belangrijk besluit? Dat we nu meer rekening moeten gaan houden met de afvoer van de rivieren die groter zal worden. Zeker ook de Rijn die steeds meer een regenrivier wordt. Dus hoe gaan we voldoende ruimte geven aan het water? Want anders neemt het water zijn eigen ruimte. En heel belangrijk in de zomer, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat water vast gaan houden? Want die zomers zullen ook naar alle waarschijnlijkheid vaker heel droog worden. En dan gaan grote delen van Nederland enorm veel last van hebben. Zowel Hoog-Nederland als Laag-Nederland. Maar u geeft eigenlijk twee belangrijke vragen, legt u op tafel. Ik zou eigenlijk ook ben wel benieuwd naar uw antwoord. Dus laten we die Rijn nemen. Daarvan is het dus aannemelijk dat die dus verder gaat stijgen. Waar bent u voor? Moeten we meer grond af en toe prijsgeven aan het water, of moeten we de dijken weer eens ophogen? Ik denk dat het meest verstandig is op de weg van ruimte voor de rivier door te gaan. Omdat het meer in de breedte meer ruimte geven, uiteindelijk veel meer capaciteit geeft dan de dijken oneindig te verhogen. En daarbij heb je ook heel veel ruimte nodig om die dijken te kunnen verhogen. Dus proberen meer ruimte te creëren voor het water. Probeer niet te veel obstakels te hebben. Dan kunnen we ook een hele discussie hebben, wat kun je wel of niet buiten de dijk doen. Dat is te maken met veiligheid voor de huizen, maar ook gewoon met, heb je die ruimte nodig om het water gewoon naar de zee te kunnen laten stromen zonder dat het over de dijken heen loopt. Dus ruimte geven aan die rivier belangrijker nog dan uiteindelijk de dijk verhogen. Wat we ook moeten doen, hè, ons huidig programma loopt tot 2050, de huidige dijk op hoogte brengen, zodat we dan weer gesteld staan tegen een flinke ook zeespiegelstijging. Maar u weet het, dus we wonen in een klein kikkerlandje en het gevecht om de ruimte is al in alle hevigheid losgebarsten. Dus als er meer ruimte komt voor water, wie gaat die ruimte inleveren? Nou, misschien moeten we kijken of we ruimte kunnen combineren. We doen dat bijvoorbeeld in mijn eigen gebied, Hoogzeemerschap van Rijnland. We noemen dan een piekberging of een retentiegebied, hoe je het wil noemen. Van mijn systeem kunnen we daar 2 miljoen kuub water kwijt. Maar door de week is het een recreatiegebied. En in noodgevallen wordt dat gebruikt. Dat zullen we vaker kunnen gaan doen. Dubbel gebruik van grond. Ja, dan kun je daar niet 1, 2, 3 woningen bouwen of fabrieken neerzetten. Dat klopt ook wel weer. Maar er zijn meer mogelijkheden om meer gebruik te maken. Dubbel gebruik te maken van grond. Zou je het een goede zaak vinden als hier ook wetten voor worden opgenomen? We hebben net al even de update gehad over de formerende partijen. Die gaan fase 2 in. We hebben allerlei wetten worden erin aangenomen. Een klimaatwet hebben we. Zou er bij gesproken, als het nu ligt, misschien ook wel een waterwet moeten komen? En zo ja, hoe moet die eruit zien? Nou, er is al een waterwet. Nu gaat het erom, waar gaan we dingen aanpassen? Hoe gaan we er om met de grote veranderingen van de toekomst? De extreme. We hebben het over waterbodemsturend. Dat is een prachtige term. Een hele mooie, brede zin. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? En de grootste vraag daarin is eigenlijk, wat gaan we wel regelen, wat niet? Wil je alles dichtzetten? Kan er niks meer? Dat wil niemand. Maar doorgaan op de weg van nu. Ach, we zien wel hoe het zichzelf reguleert. Lukt ook niet. Ze moeten een nieuw evenwicht zoeken in hoe water en bodem zuurend kan zijn in Nederland. Maar geeft u eens een voorzet voor dat evenwicht? Want het is een belangrijke vraag die u stelt. Maar ik ben vooral in uw functie ook benieuwd naar uw antwoord. Nou, wij zijn bijvoorbeeld ook binnen dijks. Hebben we ook in de brief van Harbers van dik een jaar geleden ook al gezegd. Je moet eigenlijk in de diepste delen van de polders, diepe polders, niet meer bouwen. Dat betekent dus niet dat je niet meer onder NAP kunt bouwen. Hè? Dat is niet wat gezegd. Alleen in de diepste delen van polders niet. Ik heb een eigen gebied, een polder, de Gnephoek, ook in de Tweede Kamer bekend, ook wel bij de heer Ginwis. Daarvan hebben we als waterschap gezegd, ja, je kunt niet de hele polder bebouwen, maar aan de randen van de polder wel. Daar liggen kleigrond. Daar kun je in principe veilig op bouwen. Niet zoveel als de gemeente had gehoopt, maar wel meer dan nul. Dat kunnen 5,5 geeft nu aan. Zo kun je er naar kijken. In die nuance kun je er naar kijken. Zeker. Maar dus, u geeft ook aan dat je moet nadenken over waar je dus dan niet gaat bouwen. Maar gaan we misschien nog een stap verder? Je zegt, er staan nu ook huizen waarvan we eigenlijk moeten zeggen, die moeten we daar weghalen. Het zou wel consequent zijn. Zo wil ik op dit moment nog niet gaan. Al kun je nooit uitsluiten in de toekomst. Als je bij grote dijkversterkingsprojecten komt die zegt, ja, deze woningen kunnen niet blijven bestaan. Dan is misschien de maatschappelijke kosten daarvan zo hoog dat die niet meer te dragen zijn. Dat kun je echt niet uitsluiten voor de toekomst. Dat klopt. Ties, Rijke? Nou ja, meneer Van der Sande zegt ook inderdaad van de manier waarop we dat in regels vastleggen, daar moeten we het over hebben. Dus er is natuurlijk er zijn 2 uitersten. Hè? Dus heel erg dichtzetten of helemaal open laten. En dat niet bouwen in die diepe polders, is daar dan een regelgeving voor nodig? Of durven we dat over te laten aan een goed gesprek tussen de waterbeheerders en de woningbouwers en de andere betrokkenen in de ruimte? Meneer Van der Sande? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik heb ook de laatste stukken van de heer Rijke op LinkedIn gevolgd waar hij die vraag terecht zegt. In hoeverre moet je nou regelen? In hoeverre kun je uitgaan van het gezonde verstand van bestuurders? En dat spreekt me op zich heel erg aan. En tegelijkertijd merken wij wel dat het van belang is in Nederland. Dat hoor ik over ontwikkelaars. Die hebben graag een gelijk speelveld. Ja. Duidelijke regels. Wat mag wel, wat mag niet? En ook mijn eigen ervaring als lokaal bestuurder in de tijd. Ja. Je bent niet zo blij met de verbodsgeboden vanuit Haagse. En tegelijkertijd, als je dingen waarvan je met z'n allen zegt, dat moet je echt niet willen, ook niet vastlegt aan regels, is er altijd wel iemand die ergens een uitweg vindt, een geitenpaadje vindt en toch ziet wat met het oog op de toekomst niet verstandig is. Dus om die reden ben ik er toch een voorstander van om een aantal zaken gewoon keihard duidelijk vast te leggen. Maar en hoe ziet het er dan concreet uit? Van waar leggen we dan de grens tussen wat diep is en wat niet diep is? Of gaat dit te ver, Martijn? Wordt het technisch? Nou, dat is op het randje, maar dat kan nog net, meneer Van der Zanden. In de brief van Harbers is 5-10% van de diepste polders. Maar ook dat is een kwestie van, wat regel je op nationaal niveau? Een deel van de landelijke regie. En ook een deel, wat laat je aan de regionale overheid, de provincie over? Dat is bij uitstek de overheid die er is voor de ruimtelijke regie. Ik kom even naar de heer Gips. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, je hoort meneer Van der Zanden ook zeggen, die zegt, nou, het is een belangrijke vraag, die moeten we onszelf stellen, daar moeten we maatschappelijk debat over hebben. Aan de andere kant is het wel juist misschien nu het moment om te zeggen, niet alleen de vraag te stellen, maar ook voor verschillende partijen om even je standpunt aan te geven. Want in feite ligt Nederland nu op de tekentafel. Waar gaan we bouwen? Waar gaan we boeren? Waar gaan we natuur doen? Maar dus ook de vraag, waar gaan we water toelaten, al dan niet tijdelijk? Dus, meneer Ginwis, aan u is de vraag eigenlijk niet alleen of u het ook een belangrijke vraag vindt, maar niet of de timing van de beantwoording van deze belangrijke vraag gewoon nu is. Ja, die is urgent. Maar daarom, dat is ook de reden dat ik zelf samen met mede-onderhandelaars dat zinnetje, water en bodem sturend voor ruimtelijke plannen, in het coalitieakkoord, het afgelopen coalitieakkoord, heb geschreven. Juist omdat dit een structurerende vraag is voor Nederland. Dus dat die vraag belangrijk is, dat weten we eigenlijk al jaren. En dat het ook urgent is om die goed te beantwoorden, weten we ook al jaren. Maar het was toch een behoorlijke ontwikkeling dat minister Harbers een brief heeft geschreven om dat principe uit te werken met 33 richtinggevende keuzes. En dan is het vervolgens de vraag, bijvoorbeeld een van die keuzes was, een van die beslissingen was, 5-10% van de diepste polders in Nederland moeten we eigenlijk vrij laten voor waterberging. En die moeten we niet bebouwen. Dus om een soort nuance aan te brengen van niet meer bouwen tussen onder NAP versus hoef je geen rekening mee te houden, want achter de dijk is het veilig. Ja. Is het een goed principe. Dan is de vraag, hoe leg je dat vast? Dat je het op een of andere manier vast moet leggen, daar ben ik wel van overtuigd. Als je dat niet doet, dan sneuvelt uiteindelijk het zwakste belang. En dat is natuurlijk de ervaring van de afgelopen tientallen jaren. Dat zeker als het dan goed gaat, dat waterschappen een beetje achteraan in het proces komen te staan. Of dat waterbeheerders te laat eigenlijk hun zegje kunnen doen. Of dat de gemeente, of in slechte tijden, als er bezuinigd moet worden, dat zo'n ruimtelijke inrichting dan maar even het loodje legt ten opzichte van een ander belang, bijvoorbeeld woningnood. Maar als je nou even laten even. Dus het belangrijkste is dat het wordt vastgelegd. Maar ik zelf vind het een beetje raar om dit vanuit Den Haag te gaan zeggen van hoe die 5-10% moet worden geregeld. Maar dat het moet worden geregeld, dat is duidelijk. En of dat dan vervolgens een gemeente zelf uitlegt van nou, zo hebben wij aan die 10% verplichting voldaan. Prima. Maar u weet, is het niet een beetje daarmee de bal verleggen van dan mogen ze het daar lokaal, want daar weten ze het beste wat goed voor. Ik moet even toch denken bijvoorbeeld aan die Hedwigespolder in Zeeland. Ja. De emoties die loskwamen. Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Dat gaat helemaal niet over woningbouw. Maar ik probeer het even toch te vertalen wat er emoties bij een bevolking kan geven. Een bevochten stuk land, een gewonnen stuk land, teruggeven aan de zee. Ja, maar dat is wat anders. Dit gaat weet ik, maar het gaat mij erom dat als je het aan die provincies of aan die gemeentes overlaat. Bedoel, laten we even één stap terug. Die 5-10 diepste polders. Ja. Waar liggen die? Nee, het gaat over de 5-10% in een diepe polder. Nee, het mooie is, dit is de beleidsbeslissing, het principe. Maar vervolgens heb je een concreet project. Neem ruimte voor de rivier, wat 20 jaar geleden begon. Dat begon met de filosofie. We hebben zoveel extra waterveiligheid willen we creëren door de rivierstand hier te verlagen. Rijkswaterstaat had in gedachten van dat zouden we zo en zo kunnen doen. De regio werd uitgenodigd van. Maar wij staan open voor andere ideeën. Als u maar de waterstand op dezelfde manier, op dezelfde hoeveelheid en dezelfde mate weet te verlagen. En dan staan we ook open voor uw plan. Op die manier hebben we in de Delta altijd met elkaar samengewerkt. En zullen we dat samen moeten doen. Niet om het af te schuiven, maar om het samen met elkaar verder te doen. Dit is bij uitstek polderen. Maar als vroeg of laat, als het inderdaad een zwak belang. Bijvoorbeeld dat er toch te veel wordt gebouwd in buitendijks gebied of in overstroombaar gebied of in een gebied met een potentieel hoger overstromingsrisico. Ja, dan zul je uiteindelijk als Rijk het heft in handen moeten nemen en een beslissing moeten nemen en iets vast moeten leggen. Want uiteindelijk zijn wij in Den Haag zijn wij de hoeder van het algemeen belang. En als een gemeente of een lokale ontwikkelaar dat niet regelt, ja, dan zul je dat in Den Haag moeten doen. Maar laten we even, wat eigenlijk de meeste stukken die zo laag liggen, dat gaat niet over Groningen en Friesland. Dat gaat over rondom de Betuwe, zou maar zeggen. Daar ligt heel veel diepte. En Limburg, toch? Als je het even vanuit Limburg zo omhoog, daar liggen. Die beekdalen. Juist. Ja. Ja. En dan toch, meneer Van Waveren, kijk u ook even aan. Ja, klopt. Ja. Ik wil toch even naar het punt toe. Zitten we niet in hete aardappel voor ons uit te schuiven dat we eigenlijk nu al donders goed weten, ook met die klimaatverandering, dat het allemaal heftiger gaat worden, zowel de neerslag als de wind, weet ik wat. Dat je eigenlijk nu al weet, zijn gewoon bepaalde plekken die gewoon TZT of misschien nu al te risicovol zijn. En dan zou je nu al van als overheid moeten zeggen, dat moet daar weg. Nou ja, en dat is dus ook in diezelfde Kamerbrief al was wel benoemd. Dus heel simpel, we hadden het net over buitendijks wonen. Hè. We zeggen nu niet meer bouwen in de uiterwaarden. En dat kan nu nog steeds met mits tenzij. En het gebeurt gewoon. Dus bijvoorbeeld een wijk als Meinderswijk in Arnhem voldeed gewoon aan alle criteria voor de duidelijkheid. Hè. Dus gewoon terecht dat uiteindelijk de rechter zegt het mag doorgaan. Maar in de toekomst denk ik, met die toenemende rivierafvoeren, dat we dat niet meer gaan doen met elkaar. Ook de burgemeester van Hoorn, waar we het net over hadden, die buitendijkse woningen. Ja, hij zei, wij hebben dat 25 jaar geleden inderdaad toegestaan. Maar ik vraag me af of we dat opnieuw zouden doen. Want ondanks het feit dat het natuurlijk wel aan de bewoners zelf ligt uiteindelijk, degene die nu met zandzakken lopen te sjouwen, dat is de gemeente, dat is het waterschap uiteindelijk weer. Dus dat zijn voorbeelden. En misschien nog een derde die ik altijd heel mooi vind, is Nijmegen. Daar hebben we een extra watergeul gegraven omdat daar een bottleneck zat. Daar moesten ook mensen voor onteigend worden. Die waren echt hun huis kwijt. Dus het gebeurt nu al incidenteel. Hè? Om dat mogelijk te maken was heel veel weerstand uit de regio, ook uit Nijmegen zelf. Totdat er één caféhouder was die zei, wellicht is dit wellicht een prachtig plan om de kwaliteit, de stedelijke kwaliteit van Nijmegen te verbeteren. En na 5 jaar is hij uiteindelijk Nijmegenaar van het jaar geworden. Omdat dat plan zo fantastisch uitpakt. Met een hele mooie boulevard, met natuurontwikkeling, met recreatieontwikkeling. Nou, dat zijn denk ik de voorbeelden die je op lokale niveau kunt realiseren. Dus het Rijk gaf daar puur alleen die randvoorwaarden die Pieter Grimmes ook aangaf. Je moet 40 centimeter waterstandsdaling en je hebt hier een zak met geld, daar moet je het binnen doen. En jullie als gemeente, als waterschap, jullie gaan gewoon ervoor zorgen dat er een mooie oplossing komt. Die Rijke, je bent ook nog specialist in het bouwen op water. Drijvende woningen heb je vaak ook hard voor gemaakt. Je bent ook wel redelijk beroemd en befaamd om het onorthodox andersom denken, zeg ik maar even. Wat zou u nou eigenlijk utopisch eigenlijk voor u willen zien hoe wij nu de komende decennia omgaan met het water? En dan denk ik aan recreatie, maar vooral aan wonen. Oké. Ja, ik noem dat altijd, dat deed ik in mijn jeugd, dat drijvend wonen. Zo ben ik de waterwereld ingerold. Maar op een gegeven moment begon ik me toch wel te storen aan ideeën dat drijvend wonen een oplossing is voor de zeespiegelstijging. Dat ging er in die tijd in als koek. Maar hoe meer ik er op een gegeven moment vanaf begon te weten, hoe meer ik, dat is echt flauwekul. Ik bedoel, we wonen gewoon met 7,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan 2/3 in overstromingsgevoelig gebied. En dat is gewoon serious business, weet je. Tussen 5 biljoen en 10 biljoen aan geïnvesteerd kapitaal, 100.000 kilometer wegen, 5.000 kilometer snelwegen, 5.000 kilometer treinen, hoogspanningsleidingen. Ik bedoel, ja, dat is een gigantisch powerhouse dat wij hier hebben opgebouwd. En dat moet je niet met een soort van, ja, leuke, fluffy wensbeelden op willen lossen. Dat is gewoon keiharde business. Dus als je mij vraagt van wat moeten we doen, dan moeten we gewoon zwaar op die waterwet blijven inzetten. Die waterwet die dicteert gewoon dat we meten die waterstanden door, we meten die dijken door en als er ergens, en we zetten daar normen op. En als er ergens een zwakke plek is, dan verbeteren we die. En gelukkig is Pieter Grimwis een van de Kamerleden die daar altijd bovenop zit. En dat gaat op zich heel erg goed. Maar soms wordt er toch wel een beetje aan gemorreld of zo. En dat moeten we gewoon niet hebben. Dat is echt de backbone voor de toekomst van Nederland. Nou ja, goed, en dan krijg je natuurlijk wat Harald van Waveren zegt. De creatieve oplossingen, die waterwet moet wel meer ruimte gaan bieden aan creatieve oplossingen. Dus het moet meer worden, Pieter, dan alleen maar die dijken versterken. Hè? Dus in de Rijnmond, daar moeten we echt creatief gaan denken. En waar denken we aan creatief? Waar denk je dan aan? Ja, dat is een heel technisch dossier, daar kan ik uren over praten. Nee, maar doe nu even 1 minuut. Ja. Nou ja, eens even kijken. We moeten eerst bedenken van, zijn we bereid om te gaan pompen of niet in dat gebied? En dat geldt ook voor het IJsselmeer. Daar komen nu pompen en willen we meer pompen. Dat is misschien niet zo heel creatief, maar dat biedt wel heel veel ruimte op het moment dat we dat gaan doen. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling in het Markermeer. Als we gaan pompen, dan kunnen we daar fantastisch gaan bouwen. Dus, maar als er heerst een soort klimaat, dat pompen, dat vinden we dan allemaal eng. En dat vinden we, dat deugt op de een of andere manier niet. Maar dat maakt wel heel veel mogelijk. Onder andere droge voeten. En dat vinden we toch wel heel erg fijn. Heel kort, ik ga al helaas naar de afronding. We hadden hier nog een uur over door kunnen praten. Maar ik ben niet per se ervoor. We moeten daar gewoon met elkaar goed naar kijken. En ik speel er wel veel meer. Hè? Meneer Van der Zanden, ja, heel kort, alle drie dezelfde vraag. De formerende partij, waarvan we weten dat ze geen uitzending van Haagse Lobby overslaan, gekluisterd aan de radio op dit moment zitten. Jullie hebben op dit moment de mogelijkheid om een belangrijk advies mee te geven als het om water gaat voor de komende jaren aan de formerende partijen. Dan zegt de heer Grimwis: investeer in waterveiligheid, trek er ook geld voor uit en denk inderdaad niet monomaan. Dus niet alleen dijkversterking, niet alleen ruimte voor de rivier, maar die combinatie en wees creatief daarin. Rogier van der Zanden, de voorzitter van de Unie van Waterschappen, die heeft als advies: de brief van Harbers van november 2022, niet letters laten zijn, niet in beleid laten zitten, maar gewoon daar regels van maken. Maak het afdwingbaar, want dan pas werkt het. Helder. Ties Rijken? Ja, ik wil echt nog even een lans breken voor de combinatie tussen veiligheid en natuurontwikkeling. Hè. Dat is echt superbelangrijk. Biodiversiteitsherstel, als die zeespiegel stijgt, dan gaan er gewoon allerlei natuurgebieden onderlopen. En daar moeten we iets aan doen. Als we toch aan die dijken gaan werken, dan moeten we meteen natuurontwikkeling meepakken. Er zijn allemaal relaties tussen waterveiligheid en natuurontwikkeling. Daar kan ik ook uren over praten, maar dat vind ik ook echt heel belangrijk aan de politici. Van, zet daar nou gewoon zwaar op in. We kunnen dat echt leiden en we moeten dat leiden. Harald van Waveren? Ja, gewoon continu aandacht blijven houden voor die waterveiligheid. Waterbewustzijn is cruciaal in dit land. En af en toe zo'n dreigend overstromingetje zoals we misschien nu net achter de rug hebben, helpt daar ook weer een klein beetje bij. om dat bewustzijn hoog te houden. Want dat is keihard nodig in dit land. Mag ik u dan eigenlijk samenvatten dat u eigenlijk zegt... misschien is het wel goed wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Er zijn geen mensen gewond geraakt, geen mensen overleden. Ja, er is wat wateroverlast geweest. Maar het heeft weer iedereen even tussen de oren gezet... wat eigenlijk onze stand van zaken is in dat gevecht met water. Waar we wel op kunnen rekenen en waar we niet op kunnen rekenen. Dus eigenlijk is het een paar hele goede dagen voor u geweest, meneer Van Waveren. Nou, voor die mensen die wateroverlast hebben gehad, was het heel vervelend. Maar inderdaad, zoals het u hier samenvat, kan ik het daar volledig mee. Voor het onderwerp was het echt een hele belangrijke, waren het mooie dagen en was het een belangrijke wake-up call. En hou de zandzak in de garage, want je zal ze nog wel een keer nodig hebben. Mag ik die de conclusie erbij doen? Ja, maar zonder paniekerig te worden, want in Nederland hebben we onze waterveiligheid goed op orde en dat moeten we zo houden. Helder. Helemaal tot slot even, Ties Rijken. Soms denk je wel eens, ons land daalt ook een beetje, de bodemdaling. Hadden we niet gewoon met weet ik niet hoeveel zand erop kunnen gooien om de boel een beetje op te hogen? Nou ja, op microniveau kan dat gewoon. Op microniveau kan dat gewoon. Maar dan heb je een terp. Dan heb je geen algehele ophoging. Nee, precies. Nou, zo moet je ook denken. En geniet er ook van, hè, van dat mooie hoge water. Met die zin rond ik af. Ik dank Ties Rijken, de waterdeskundige. Pieter Grim is het Kamerlid voor de ChristenUnie. En Harald van Waveren, de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging. En dank ik ook nog Rogier van der Zanden. En ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier langs Lijnen Omstreken. En de nieuwslezers onderweg. Nog zeker.